Sura findi deriye. Karmolan chidu isai. Mau ye yin broya suwa lip. Kamwadi kawudia kandawa dabar jana dan gojane kawri duro leera niya. Kaw kuradi chi kawri yedin timbalada na era. Kasaraa niya kamin kama isai da chawandini. Kila adi ya hangal ja chijina duwang. Kwangwa yindi kajimu yiljia. Giren jan daada tayiro fulea dara. Karunja kamde kila chidiaro kiasakira niya kwanga adhiye tayiro ayinangaro kamroa churo amsanuna emanu idhi. Tina adhambao chijina. Awa isa saa ti chidi galile nairo unjana da tango. Ala kadarjina. Tada kambeda muko biumaso yoro chasake kiskaro jaja ane chesi. Koro kawi ya kuwa roa aro walje chiji. Daji mananjuda takiara. Kauridung wala darania au ani sama meu intilanda furawa gade sodo aro uliera. Kamua au ania. Kangayambadro uljana di taima mara Magdala. Yanna mara mia Yakubaya. Kamua gade so au. Ama mananjada kala bawa arongojane taia njasarairo waira. Adi ae biturus chije chigase kauriduru leenu. Nguje lotke niya batali nenea aima gade churu ni. Daji au wakadina da jawro ajabche fadoro wala adam. Isa ya fuurawanjue yindiro fledhu. Yem adhamang fuuranjue yindinja chijane bila la imawus chani. Kilometri meun yindingai jeri jaleblang. Dgana dhuru lejei duang, kila au wakajana ani sammae jande badiara. Jandeja ni gasip chai duang, isa kilanju karinje taia roko leera. Amansim jang tia charuna ma, ti unduro asuduro dapkaada. Isa etairo kila aie njawalang, jandenu idhi, chine taia kioro niya, karu kutua gumdaera. Falinja chunju Kileofas tiro. Churo kusatawa Jerizalembe sammayang ni tilonum. Awo kawu aning wakajina da nonu miyo yano. Tairo ayile wakajo yenia. Tiro awo isa kam najare tiro wakajina di. Ti newi kura fu ala jama sammayang awo chidia. Manajia samma kundua duang. Urande limanaya amurandea wom karmo itiro gana jaru. Tia sirikchane kiskaro jaira. Amantima kam duang jama Israela ya meruji maduoro tamaniena. Ako au ani wakajana di ku kawiyaku. Kuro kamwala churondeng lawar ajab andiro sakuduna. Kusua lup kawriduro leera niya kaminjuda chawandini. Daji walde ni isane andiro, malayawa tayiro, nadham fuledane, ti ronjua chane, ulseera. Adhigayma amdelae, kawriduro leera niya, kamuadi uljana adhigayi, awo samma kalkallo naera. Ammantidha charuni. Daji isae tayiro, amhangal bawa. Kwayae, awo nabiyasu uljana da, njasarai wanua. Ala kadarjina, ti almasiudi, bone ada chane duong daraja na alae chuondiwa wa yeno. Daji attaura nabi Musa yeng tamia har kita wane wiae gadedero kudero awo kalanjung kita u sammang ruwada da tayro fisarieno. Bula leje da karingera niya isa furo koji gairo kido. Amantia looja ni marne andia roko jimio. Kengal njukuro chidi, dunia lemdumaji, yara niya ngae taia roko jepkiara. Masada dero napkiara niya, burodi ngoje alado ardije, fusakche tairo kieno. Daji kalanja furumde, tia asuyara. Aman tairo fatkieno. Katenjang, kala jawaleng mana sade kitau alae fisarsai duang. Karunde tai daje, kijijin niwa. Yara. Sadhaman chijane Jerusalem bo wonde ne kanga yamba mewun tilonda amanja gadea chaptana na era niya jamae tairo jire maro kumadi karmolan chijina har simano fuledu nera daji tayi ndidiye awokla jawalen wakajina jiri burodi fusakche dar jenalang tia asujana da uliera isa huranju samaru fuledu huravi kla aw anye jande taringai duong isa klanju dawon janda je tayro salam alaikum yano kayme kam nuna ila tarotane karunja put kamgada amma isa tayro airo hangan do ci jinadi abinangaro kla wuyen dangui ako mukonia sinia ruwo wukla nema lesuno ruwo kay malan silla da bawo amma wu taknaro ruyeno ada wuliania mukonjua sinjua tayro fuleno daji karunja tay daje kijijina yaye ajabchane tiya mursaja nidi isaye na adan awla kamboye mejiwa tine tayye kiworo njango buni warga dai tiro kyakudra niya tumoye fuu njangi uro daji isaye tayro ako mana ni sa daun don daga kina dhan na iro wunja kina di ala kadarjina awaduan klanin turo attawra nabi Musa ya kitawa nabiyaya jawurayen ruwada di sai wakajaya yano daji isa klanja furumje kitawada tayro bayanduba di yano tayro ako awa kitawla ruwada di almasihu di bone chai kawuya kuwa karmolan chiji koro Jerusalem min tamia har jama dunaye sammaro kudero chunjulan kawuli tuwa diwa gawara fandwa edha wuljai. Nema shedao au aniyo. Wudi au bawani wadungoje nero njadi chenda dha juanjaki. Na iye birni adhan na modu wang har samelan kunduo nairo jemjairo yano. Isa samero ledunju. Daji isa taia birni dhan chutulie karambala baitaniro kiudi niya mukonju yindi sabche tayro bara dipkienu. Tayro bara dipchi ingai duang nanja kolje tia samero kiasado. Tiro ambutkeera niya karu kijinja dama bao juri jalembo wala adara. Adhe ema kulum fado alaeng kumandea chongori kasaraga.